अयो आम गलती की आज आम एंती में गाता ओ आओ सुनी रे सावरिया सावरिया आओ आओ आओ सावरिया हाँ सावरिया आओ आओ आओ तू क्या जाने पिया चले मोरा जिया तू क्या जाने पिया पिया पिया पिया रे तू क्या जाने पिया तू क्या जाने तू क्या जाने जले मोरा जिया तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया मोरी ने जे दिया तोरी अट दिया अयो अटकी हो आओ वांगा आओ सावरिया हाँ सावरिया आओ आओ आओ सावरिया जागू सारी दतिया सोचू तोरी बतिया जागू सारी दतिया सोचू तोरी बतिया तोरी बतिया बतिया तोरी बतिया हाँ तोरी बतिया अज तोरी बतिया तोरी बतिया तोरी पानी नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि पानी दा पानी नि दा पानी नि रे रे रे रे पानी नि रे रे रे रे रे पानी नि रे नि नि पापा मम्मा गा सा मम्मा पानी दा कर मला रे तनि तनि पानी मम्मा मम्मा गा मम्मा गा सा मम्मा पानी दा ने मम्मा गा सा मम्मा पानी दा ने मम्मा गा सा मम्मा पानी दा अम्मा जागू सारी रतिया सोचूं तोरी बतिया आस में तोरी सांस की डोरी अयो अटकी रे अटकी रे अटकी हो हो वांगा वांगा वांगा सावरिया सावरिया आओ आओ सावरिया आई पोची।